Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Simon Richard Nielsen. Godmorgen og velkommen til Millionærklubben. Det er jo en særlig dag. Det er fredag, og det betyder, at vi åbner for sluserne for alle jeres gode spørgsmål. Det er nemlig lytternes dag. Så det, I skal gøre, det er, at I kan sende en sms ind på 42 42 03 21. Husk lige at starte beskeden med at skrive MIO, M-I-O. Så får jeg den nemlig ind på skærmen her i studiet, og så er vi klar til at svare på jeres spørgsmål. Så som Bertel Haarder engang kom til nu, og der kiggede mine to gæster lige op, der vågnede de. Han kom en gang til at sige til en journalist, spørg for satan. Men det sprogbrug bruger vi jo ikke her i klubben. Vi glæder os til at få alle jeres spørgsmål. Han er jo en sjov mand. Han har lige fyldt 78, og han har 5 års erhvervserfaring. Jeg har stor respekt for, han har været nogle gamle værdier. Han har været 2 år, har han været på gymnasielærer nede i Haderslev, og 3 år har han været seminarielektor oppe i Aalborg. Det er hans erhvervserfaring. Men hvis jeg havde den der, du kan tage den der elevator ind på Christiansborg, der kører rundt, ikke? Ja, den også, der, sådan, ja. Ja. Og så var det at sige, hvem vil du helst gå, hvis du skulle blive låst fast i sådan en med en anden person, hvem vil du helst gøre det med? Det vil jeg så sige, for mit vedkommende er Bertel Haarder, fordi han ved ufattelig meget, selvom han er sådan nærmest autodidakt, ikke? Og så sker der jo det, at hvis jeg nu skulle blive trængende, så vil han bare sige til mig, pis mig i øret. det var en vild morgen her for... Tak for det. Nå, det er for meget lavt. Nå. Ja, vi er nødt til at udsende noget, ellers går det nu på pause. Men... Nå, jamen skal jeg bare tage den her fra? Jeg tager den lige her fra. Det danske marked er lige omkring nullet, mens resten af Europa ligger med et lille plus. Lars, du skal til gæld. Jeg fatter lige. Lars Persson. Ind i mikrofonen. Velkommen til. Du skal tale i mikrofonen, yes. Og hvis der er nogen, der er i tvivl med den lille anekdote, så var det Lars Svendsen. Vi er i gang. Lytternes dag. Send nogle spørgsmål. Ja. Yes. Markedet er åbent. Hvad sker der? Danmark er rundt nullet, Europa en lille smule plus, og der er ikke nogen regnskaber lige i dag, så vi står lidt og tripper, og USA var jo lukket i går, så vi er lidt på egen farvand i øjeblikket. Og de har en halv dag over i USA, amerikanske futures ligger lige omkring en lille plus fortsat, så vi må se om, og hvordan, hvad hedder det nu, hvordan det går. Så ja, stille og roligt fredag, hvor vi må, og hvor vi vel skal se på mandag, hvordan hele den her Black Friday har udviklet sig, fordi vi skal jo helst have forbrugerne til at bruge nogle penge, så vi tror stadig på, at det går godt ude i markedet. Så ja. Ja, vi er jo alene hjemme, når Wall Street er lukket. Det er det. Helt alene. Det er spændende. Men det er faktisk interessant, fordi hvis vi nu forestiller os, det var sådan, nogle gange så sidder man og får sådan nogle... Jeg ved ikke meget, men man siger, hvad nu hvis, ikke? Og der kunne jo godt tænke sig at ske det, at salget i år i USA, også i Europa og derunder Danmark, ikke bliver så fantastisk stort til det her, fordi alle er jo lidt forvirret. Hvad har vi råd til? Har vi ikke råd til? Det er jo kun, at der står penge i banken, men altså, der er ingen, der rigtig vil bruge dem, ikke? Og måske, der er formentlig også en krig mod de her, hvad hedder det, nethandelsforetagende og Amazon og alt det der Zalando, ikke? Men hvis det nu bliver et elendigt tal for det her, så risikerer vi jo faktisk, at aktiemarkedet sidder og siger, hold nu kæft, fordi vi har jo haft sådan en forvirring med nogle af de der tal fra vi har fået nogle, de sidste tal, vi har fået fra nogle af detailkæderne over i USA, har jo været noget rodet, hvor Walmart gik meget godt, så kom der 2 andre, der gik dårligt, så kom der en tøjkæde, som gik meget godt, og sko gik også lidt godt, men altså det er sådan, hvis nu kommer en om, at det faktisk ikke er gået super godt med det her salg, og de måske giver rabatter, det påstås jo, ikke? At så risikerer vi jo aktiemarkedet for en over fingrene, ikke? Ligesom jeg har fået en over fingrene, men ja. Ja. Ja. Hvordan går det med fingeren? Det går godt. Købsknappen virker? Men jeg bruger jo den anden her, jo. Det er rigtigt, det er højere. Og jeg handler så lidt, så det kan sagtens leve med der. Nå, skal vi starte op for det? Ja. Der er et par spørgsmål her. Ja. Vi starter med, nu skal vi se en gang. Vi har jo et hængeparti, hvis jeg så skal bare lige være... Nå, hvad, så lad os starte med den. Det var Flueguide, du fik nogle lektier for forleden dag. Ja, det var Flueguide, som jo laver, eller ved at udvikle, hvad hedder det nu, cancermedicin til lungerne, og de er jo stadigvæk i nogle forskellige faser. Så det er jo sådan en 0-1-system, vi har, om det er, hvad hedder det nu? Må du være, vi vender tilbage til Flureguide lige om lidt. Lav, uden du bruger flere timer på det her, der er et spørgsmål fra en lytter, der spørger, hvordan kom du i gang med at handle aktier? Hvis du ved det meget, jeg havde jo ikke nogen penge. Først skulle jeg spare nogen op, og det var meget småt, og når jeg så fortalte min gymnasielærer, at jeg købte en aktie, så grinede de jo med mig, fordi det var så lidt, jeg havde. Men jeg gjorde det ud fra det der synspunkt om, at det var i 70'erne, jeg købte den første aktie i 1975, efter jeg havde købt en obligation i 74, der kunne man få 14% i rente. Jeg havde set ham Bischoff, der sad i TV-visen, og 14%, så vi måtte lede ned i sparekassen for at finde den der obligation i særlig realkredit. Men det er 7%, og det gav 14% i rente, og de blev så heldigvis udtrukket, men jeg købte en aktie til FDS, og den havde jeg så luft i. Jeg interesserede mig for, hvad der skete ude i samfundet, og jeg var sådan altid gået rundt sådan lidt med en samfundsinteresseret person i maven, så det var det der med, og så kunne jeg jo se det FDS. Det var 75, det var efter oliekrisen, altså lige på hvor olie, det begyndte at gå lidt bedre, ikke? Men altså, der var stadigvæk oliekriser, øvel og bøvel, alt var galt. Det må jeg have fået tæv, og så måtte der være noget at komme til. Den første aktie, jeg havde været i mit liv, det var DFDS, og da den så nåede at... Der startede en livslang kærlighed. Ja, det gjorde det også. Så da den blev fordoblet, så kunne jeg godt sige, men dengang, det sjove var jo i de der, hvor jeg som var, på det tidspunkt var jeg 19 år, ikke? Men altså det, at man først skal have nogle penge, og så skal man have nogle idéer, men man havde flere idéer, end man havde penge, ikke? Men altså, at i de der 70'erne, der jeg jo begyndte at have lidt flere aktier og købe op og alt det der, men så, der var jo ingen mennesker, der interesserede sig for aktier. Når du sagde det til nogen, så skulle du sætte til en eller anden, så sagde, hvad er det for noget? Mm. Sådan til, nå, det interesserer mig overhovedet ikke. De var næsten bare klar over, det fandtes. Altså det var sådan, Og aktiemarkedet var jo i Danmark, var jo gennem 70'erne flat, fordi andrene steg, og det var der, du kunne tjene penge, ikke? Sådan startede jeg, men altså nu er det jo så blevet mere naturligt. Jeg tror, at du bliver et bedre menneske af det, fordi vi skal jo leve af noget, og det er jo den måde, virksomheden er i dag, at det er jo så få mennesker, der har deres egen virksomhed, landbrug eller en frisørforretning og sådan noget, men man bliver et bedre menneske af det, for du forstår jo ligesom, at tingene skal hænge sammen, og er det så en god forretning, en dårlig forretning, og går den opad eller nedad, og alt det der. Mm. Det var den måde, det startede på. Man bliver et bedre menneske at have en aktie. Det mener jeg. Ja, helt enig, det tror jeg. Godt. Der er lige et spørgsmål her, som jeg faktisk også... Det er mere vi er i teknikken her. Altså, ja. Hvad er forskellen på AP Møllers A- og B-aktier? Jamen, det er jo, A'eren har stemmer, og det har B'eren overhovedet ikke. Og i lang periode i Danmark måtte man ikke udstede B-aktier uden stemmeret. Man skulle, hvis AP Møller havde lavet en udvidelse, også en fondsaktie, så skulle der være lavet en stemmeret på dem. Det kunne så være, måtte kun være en tiendedel af æren. Men der holdt han jo, han var ligeglad, han satte sig bare ned med armen over korsen gamle, og så ventede han på, at det blev ophævet, og det gjorde det på grund af EU. Det var så EU, og i dag er det jo sådan, at du går med at lave B-aktier, og du må også lave, Lundbeck har jo lige gjort det, men du må også lave præferenceaktier. Det er jo mest det, man gør i det jo tysk system, hvor man ikke har stemmeret, ligesom AP Møllers B-aktie, men hvor du så får et højere udbytte. Det gør man ikke i AP Møller. Så bliver man kompenseret økonomisk for, at man ikke har indflydelse på selskabet. Ja, så du får en lidt højere, og det er helt almindeligt. Det er for eksempel men det er jo et meget udbredt fænomen på det danske marked. Altså Carlsberg har jo A- og B-aktier. Ja, ja, Rockwool, som jeg husker. Ja, Novo har faktisk også, men deres A-aktier, de ligger så i en skuffe ude i hovedkontoret. Eller hos Novo Holding. Ja, det er kun B-aktierne, der bliver handlet. Ja. Og det er jo en heftig diskussion, om det egentlig er rimeligt, at der findes nogle aktier, som så at sige er bedre end andre i forhold til at få indflydelse. Ja. Men for os almindelige dødelige private investorer, hvis man gerne vil købe en aktie i en eller anden virksomhed, som er på børsen, hvad har I så sådan en tommelfingerregel? Skal man altid gå efter B-aktien, fordi der er nogen, der siger, prisen er lidt skarpere? Jamen, det er også der, hvor der er omsætning. Altså, du skal jo af med dem, og selvfølgelig kan man sige, AP Møller, jamen, der kommer du nok ikke til at købe 100 stykker, vel? Så selv i en EA-aktien er der hele tiden noget omsætning. Men der kunne ske det, at der ikke var særlig meget omsætning, hvis du nu var en, der havde suget rigeligt op. Altså, hvis man ligesom er hr. Svendsen tager op til livet med forskellige aktier, så kunne man jo sidde lige pludselig med en større post. Men det er sådan usandsynligt i dag, synes jeg. Men, og hvis man også kigger på det, mange af de selskaber, der kommer på børsen i dag, de bruges lidt det der A og B. Det er sådan levn fra lidt fortiden, hvor at man som hovedaktionær skulle sørge for, at man i hvert fald havde kontrollen. Og der var også rigtig mange, der... Det var her med, at man gik fra den familieejede selskaber, hvor man gerne ville bevare det. Og det kan man jo se, det er jo udvandet efterhånden, både i F.L. Schmidt og Nilfisk og alle de her familier. Der, det er jo få familier, der er tilbage. A.P. Møller er en af dem, Rockwool er en af dem, men ellers så er de jo udvandet alle sammen, og det er jo ikke familierne, i hvert fald i Danmark, der sidder og styrer tingene. Så det er sådan en levn. Du kan jo se, alle dem, der er gået på børsen de sidste par år, de har slet ikke sådan noget der. Så, men nu, så ligger de aktier jo bare i fonden. Altså, så ligger de, du ved, i Vindermat-fonden og i Lundbæk-fonden, A.P. Møller-fonden osv. Yes, men der er nogle, ligesom nogle tommefingerregler, ikke? Der kan man jo så sidde og sige, hvis du er meget langsigtet investor, altså jeg regner og køber en, det er jo så lidt storytelling-agtigt nu, ikke? Altså jeg køber det, jeg selv skal jo godt lide det, bliver langt på godt sigt, hvis det nu var Vestas, der havde det, ikke? Og A.P. Møller er jo typisk, ikke? Så simpelthen sige, så er der jo ingen grund til at betale 2-3-4-5% mere for en B-aktie, uden stemmeret, bare fordi den er mere omsat end en A-aktie. Så man siger, hvis du skal ligge her i mere end 2-3 år, så skal du købe en A-aktie af A.P. Møller, ikke? Men når du er mere almindelig investor, og siger, jeg kunne godt være, at jeg skulle sælge den, så skal du kigge på spredt, og der har faktisk A.P. Møller jo været sjov, fordi i en periode var det meget, meget lavt, det spænd. Så da markedet ligesom blussede op, så voksede spændet, var vi op på 4-5%, og nu er vi nede på 2%, ikke? Hvis du køber i dag, når jeg køber A.P. Møller i dag, så vil jeg jo købe B'eren, fordi der er næsten så lavt spænd mellem dem, som man kan tænke sig. Og vi havde en anden historie, og det er ligesom det, du skal tænke over, om altså A.P. Møller, over 3% skal du købe en A'er, mindre, så gør du det modsat, går i B'erne. Men hvad hedder det, vi havde jo det hele balladen, som var lidt sjov omkring Rockwool, fordi Rockwool, der skulle man, kunne man bede om at få byttet sin A-aktie, som var væsentligt billigere, end B'erne ud. Og jeg købte jo, og Lillemor og Emma har dem stadigvæk, hvad hedder det, nogle A'er til 1.500, købte vi dem på, ikke? Og det var jo ud fra argumentet om, der kostede B'erne, den kostede jo 30-40 kroner mere, altså 2-3%, ikke? Og så, det synes jeg var lidt ordentligt, hvorfor jeg har tænkt mig at være der lang tid, og så lad os da købe den billige. Men så er der jo sket det nu, at nu har firmaet været meget venligt sagt, at du kan få lov til at ombytte A'er til B'er. Du skal så skrive til dem og spørge og gøre alt muligt. Altså, du får en dårligere stemmeret, men det er B-aktien, der er mest omsat. Og på den måde, så kan du ligesom få det, og det er også det nummer, som Lundbæk har med det der svindestræk, de laver. Jeg kan godt sige, at du tjener et gyser på det der, det er med på, men er det ikke også sådan lidt, altså jo, et, et forsøg på en stor aktionær på bare at sætte sig virkelig på kontrollen med det her selskab? Jo, og det er jo også tilfældet i Carlsberg. Altså, Carlsberg har jo, fonden har jo over 80%, jeg tror, det er 82 af alle A-aktier, mens B-aktierne, det er jo bare sådan... Men altså, også derfor, hvis man aktionerer for at komme ind på generalforsamling og få noget indflydelse, så skal man selvfølgelig ikke gøre det der. Nej, men man skal bare lige tænke lidt over det, hvad man vil. Så hvis du vil være der i lang tid, så køb dog den billigste. Men altså, du ser, Carlsberg har jo lidt været sjov, fordi nogle gange, så kan I se her om morgenen, når vi åbner, at så er Carlsberg A, han koster jo 20-25% mere end B'erne, og så rykker den op og sådan noget, og der er næsten ingen mennesker, der har dem. Det, altså, det er derfor, vi kalder det tosse-teamet, ikke? Mellem 9 og 10. Og der er man sidde og sige, det er jo så mere, fordi at den aktie i virkeligheden ikke den er meget, meget illikvid. Så det er jo ikke så sjovt, medmindre du har købt en dag, hvor spændet er helt lavt, hvis det nogensinde kommer igen, kan du jo købe en A'er og sige, jeg skal have Carlsberg for meget, meget lang tid, så er det okay. Men ellers så sidder du lige pludselig med, jeg har prøvet at sidde med en A'er, og så det var et tidspunkt, hvor der var, så da jeg ville sælge den, så var spændet selvfølgelig lavt, ikke? Så sidder man der klor på, så der er ikke engang nogen, der gider at købe den. I skal lige forberede jer på, der kommer et par spørgsmål her fra vedrørende Royal Unibrew, og også Mærsk. Jeg ved ikke, Lars, om du er allerede klar med en graf på den, ellers så lyder spørgsmålet, jeg er strengt taget til Lav. Er du klar til et fransk spørgsmål? Ja, vi finder okay, det er jo fredag. Lav, du købte Mærsk til over 20.000 kroner. Er det ikke en begynderfejl at købe på toppen? Hvornår giver du op og tager dit tab? Ja, det er Jon fra København. Ja. Sådan. Altså, toppen var jo 25.000, og så røg der 2.500 kroner i udbytte, så maksprisen har været 22.5. Og nu ligger den der, men altså, det er en PE på 1,5, ikke? Vi kører på, og så sidder alle og siger, at det vil jo glide lidt nedad, og det vil det sikkert også, men de tjener jo så sindssygt mange penge, og du har, altså nu her, når året er forbi her om en måned, så vil AP Møller have en indkapital per aktie på 25.000 eller 26.000 kroner. Og det kan du altså købe til 15. Altså 60%. Du er ikke ved at give op. Overhovedet ikke. Lars, hvad siger din kurve til AP Møller? Ja, men den siger, at man ikke skal være der, fordi den er jo ned ad bakke, fordi den måler jo, at fragtraterne falder, og det har været simpelthen været overudbud, eller de har haft overkrøderen, som vi taler om herinde, ikke? Altså Mærsk og kunne sætte prisen. Og nu er det dem, der skal have finde operatøren, der ligesom har overkrøderne, siger, prøv at høre, sidste gang, der var du så ublu, så nu prøver de at spille dem ud mod hinanden sikkert, eller få nogle rabatter og sådan nogle ting og sager. Så, og derudover, så kontraheres der en masse containerskibe, og hvis vi skal have forbruget en lille smule ned, eller vi kommer ind i recession, jamen, så skal vi slet ikke transportere noget. Det er selvfølgelig løgn, men det skal være i mindre mængder i hvert fald. Så jeg synes ikke, jeg forstår ikke helt den her varme historie fra AP Møller. Jeg har også drillet Lav lidt med. Jeg tror, at det er ikke ret tid i omhu, ligesom jeg har med ALK, så har han AP Møller. Og no offense, at han er blevet forelsket. Han skal bare indrømme, at han er blevet forelsket jo. Altså, så er det jo fair nok. Jamen, jeg er ikke det forelsket. Det er sund fornuft, hvis du kan købe en krone for 60 øre. Og de forandrer sig med 50%. Og selvom de får halveret deres indtjening, så forandrer de sig med 25%. Altså, jeg kan ikke indse, hvordan det der er en dårlig forretning. Du kan diskutere rent børsteknisk, hvor er bunden, som de der mente, der var 13.000 osv. Men hvad hedder det? At det der er, de kommer ud on top af det her. Men hvis der skal være krig, så kan USA kan ikke føre en krig, uden de skal ringe til AP Møller. Så om en måned, så vi kan begynde om en måned. Så gammel Møller, han ved det. Så kan det være, at der er nogen, der sidder og lytter ved røret på ledningen der. Hvad kan jeg få et blueprint? Forstår du det? Nå. Men hvad hedder det på, at vi skal føre en krig? Så skal han jo stave hele lortet rundt for dem, ikke? Men nej. Altså, men på en eller anden måde, det er jo mærkeligt, at folk vil betale milliarder for mærkelige selskaber med IT og på Wall Street og alt det der, men de vil ikke købe noget, som laver ærligt arbejde 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Det er altså forbløffende. Men det er jo det, der er det sjove ved aktiemarkedet, at det er jo det er underligt, at folk med deres forstand ikke kan indse, at det guld ligger på gaden. Samt lidt derop. Jeg drillede dig jo lidt forleden morgen, fordi altså, er det gået op for dig, at du selv har en teknologivirksomhed? Du laver fintech. Tudborg Svendsen, det er jo modelportefølje på internettet. Ja. Du bruger din iPhone, og du står her og skriver på dit Microsoft-system. Jo, men det står stadigvæk lidt papir og blyant, som bare er blevet puttet ind i... IT er en ting, det findes, Lav. Jo, jamen, det ved jeg godt, og det er jo i høj grad, men det er bare mærkeligt, at den der måde med, at markedet har sin... sådan opfinder nogle hypoteser, og så siger nej, det er jo helt håbløst, fordi det skal falde. Men ja, det skal falde, men det er jo kommet fra noget vanvittigt højt. Alright, altså. Vi skal tilbage til en anden ting, der findes i virkeligheden. Det er fredag. Øl. Yes. Der kommer et spørgsmål her. Det er fra Carsten. I har for noget tid siden talt om Royal Unibrew, da aktien faldt voldsomt og ramte cirka kurs 400. Mm. Nu har den langsomt arbejdet sig tilbage til 500. Mm. Hvad er det, der sker? Det er noget for dig, Lars Persson. Jamen, det er bare markedspsykologien, kan man sige. Et, at vi har jo set de andre bryggerier, hvordan har de klaret sig? Og så er det jo også bare det, at vi stopper jo ikke med at drikke øl. Det kan godt være, at væksten er lavere, og omkostningerne for indkøb og sådan nogle råvarer har været dyre, og transport har været dyre. Men den bliver de jo ved med at skubbe videre til forbrugeren. Og det der bare var problemet med Royal Unibrews, det var Sara, der havde lavet et program, et CEO-program med finansdirektøren, fortalte hun faktisk, så jeg ved ikke, om det er sluppet ud, men ellers så kan man jo søge efter det. Hvad hedder det nu? At de var jo lidt langsommere om at få de der omkostninger sendt videre, så det er egentlig bare det, og der er det jo netop, at man håber på, at de nu sender pengene, altså omkostningerne videre, og de tjener lidt flere penge, og derfor begynder man jo at aktien at stige. Men i mine grafer er den ikke gået i køb endnu. Den har stadigvæk den faldende trend, så vi skal lige vente lidt. Og så kan man jo grine og sige, at jeg kunne have købt den til 400, hvis jeg var heldig. Ja, men dengang var trenden virkelig for voldsomt nedadgående. Og nu er den stabiliseret og kommer vi op over 500, jamen så er der, kommer der et købsignal, og den har jo været både i 800 og 850, og jeg siger ikke, når det er op lige sådan forløbig, men den har en ny bane, og spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan bliver sommeren, og man kan også se råvarepriserne. Jo, men det skal du jo lægge mærke til, og så, hvad hedder det nu, og så kan du jo se, at priserne på korn og alt det her, det er faktisk faldet, fordi vi har fået gang i den her eksport ned fra Ukraine, så der er lidt medvind på cykelstien til dem i hvert fald. Så. Og det er så smukt, du siger det, fordi det er faktisk i dag. Jeg mener, vi sætter det ud klokken 11. Der sender vi faktisk det program, som du taler om, altså Millionærklubben CEO. Ja. Og det er netop Sara Sølin, som taler med topchefen Lars Jensen. Og så håber vi, at han giver svar på alle de her spørgsmål om, hvad der egentlig foregår. Han er finansdirektør, tror jeg faktisk. Det er godt. Godt. Alright, skal vi gå videre til... Ja, jeg kan ikke se lyset. Altså, han koster 7 gange egenkapitalværdien, hvor AP Møller koster 0,60. Og AP Møller, han forandrer sin indkapital med over 50% i år, og ham her, han forandrer den med, ja, jeg ved det ikke, men det er jo ingenting. Altså, eller det er ikke ret meget, men altså, det er jo sådan noget med 30% og sådan noget. Altså, jeg begriber det. Men altså, hvad hedder det, er god fornøjelse. Men diversificering af din porteføljelav. Altså jo, du kan jo ikke, at udfordringen er, du ender jo over i tank, ligesom nogen ender over i det hele. Ja, jo, men jeg vil helt sige det bedste, Persson. Det er jo det, vi skal have, ikke? Ja. Vi har trækket os tilbage fra Kersand, nej, Persson. Faktisk er der ebrøgeri, jeg går rundt og kigger på. Det er jo ham her, som du synes, at det her, det er Budweiser. Altså, det er jo verdens største bryggeri, og aktien hedder Bud, BUD. som koster omkring $50. Og han er jo faldet helt op fra 120. Budweiser? Ja. Kom de ikke med? Anheuser-Busch. Blev de ikke slugt af Inbev? Ja, de gik sammen, men altså, ja, kan du være det. Men ja, det gjorde de. Det er men, faktisk hovedkontor i Belgien nu. Ja, formelt. Men det er jo sådan en et selskab, der er så stort, så der er ikke rigtig nogen, der ejer det. Altså, det er ikke sådan ejet af nogen. Mm. Og de har jo også taget det her brasilianske foretagende med af, som også er verdens største brygger. Men han har bare haft, det var jo i mange, mange år en fantastisk aktie, men den har jo været igennem 4-5 år, den har ligget her og lavet rundt og prøvet at komme til kræfter igen. Og Bot, som aktien hedder, jo, er faktisk ikke, det er sådan en, som der kommer til kræfter tilbage igen. Den er meget bedre end Carlsberg for eksempel. Ja, det er det, brygger. Jeg sidder og kigger på amerikanske brygge, jeg vil ikke sige, der er også en der hedder Molson Coors, som har koden TAP, er sikkert af morskab, en anden, der har fundet den kode, men det er jo sådan noget, det har været noget elendighed i mange år. Men altså, Budweiser er måske værd at kigge på. Yes, der er også et par spørgsmål her til, til Vestas. Nå. Det er en af de aktier, som er steget en del på det seneste. Der er en lytter, der skriver, at den er steget 30. Han købte for en måneds tid siden, og den er allerede steget 30%. Tillykke med det. Det er dejligt, når I tjener penge. Bør man glæde sig over en hurtig gevinst, eller skal man spille den langsigtet? Altså, på kort sigt, det er sådan december måned, der skal han jo prøve at spille, vil jeg spille den, og se, om de ikke hæve endnu flere ordre ind. Det, der er lidt skuffende, det var, hvis man så udbuddet, eller de her aktioner på solcelle og vindfarme for Tyskland og Spanien, så er det jo ikke, særlig opmuntrende, fordi de der mindste priser, de har sat, det gør, at der faktisk ikke er særlig mange, der byder ind på at sætte solcelle og vindfarme op. Så i Tyskland har man måttet hæve mindsteprisen, og i Spanien, det er lige i den her uge, det er sket, så der må man jo lige se, hvad der kommer til at ske. Men altså, det plejer jo at være i december måned, specielt lige omkring mellem jul og nytår, at det vælter ind med ordre, og det skulle det jo gerne gøre igen, så der vil jeg da sidde og holde øje med, om det som sædvanligt vælter ind med ordre. Og så igen, så ser vi jo nogle råvarepriser, der ikke er boomet op, og transporten er også stille og roligt lagt et niveau. Så jeg kan da håbe på, at de kommer i gang igen, men de har jo haft det rigtig skidt Vestas, så jeg vil spille den kort og se frem til i starten af januar, om der er kommet masser af ordre, hvis jeg skulle vælge noget. Men der er gået køb i den på kort bane i hvert fald. Ja, hvor skal den hen? Jamen altså, hvor skal vi sælge den? Ja, men modstandsniveauet er 200, der var den oppe i august måned, og spørgsmålet er selvfølgelig, om den kan bryde igennem det modstandsniveau. Det er der, hvor der er momentum i skidtet, og det er jo også, fordi der er en positiv markedsstemning. Det er også en af dem sentiment med grøn energi og alt det her. Så vi må se, om den kan vare ved. Fik du den grønne energi var ved? Ja, okay. Hvad hedder det nu? Så vi må se. Det må vi se om den har momentum nok til at bryde igennem 200. Den ligger 182 i går. Ja, min favorit, det er, og jeg har den jo, det er jo, uden at det er superduper, men det er jo konkurrenten, dem der ejer Siemens Gamesa, som hedder Siemens Energy, og koden er ENR, og faktisk har Michael Friis også talt om, jeg tror ikke, han har den i herinde, men han har talt meget om den også, og det er jo et mere bredt energiselskab, de laver alt muligt inden for elektricitet, men også vindmøller. De har lige nogenlunde, der er cirka, hvis du tæller, der er 30.000 ansat inden for vindmøller, det er der hos begge to. Men så har ham her, han har jo 96.000 i det hele, sådan noget lignende, fordi de laver alt muligt andet. Det er også dem, der laver den der turbine, som russerne ikke kunne få til at fungere, og så sprang de hele lort i luften, så nu virker den sikkert heller ikke, men de manglede manual, sagde han først, og så han kunne ikke få den til at køre. Manglede manual, de har kørt i 10 år, men så manglede de manual, skulle det ikke køre. Men så lige ved sprang den i luften, og så det der nordpipet der, så, eller hvad den hedder, så nu er den jo så stoppet. Men Lars, du kan købe det her selskab for 80 milliarder kroner, og Vestas koster 180 milliarder. Ja, med mindre det er rådne æbler, og han har liggende dernede hos Siemens, så synes jeg ligesom godt, at jeg kan finde ud af at vælge. Men altså, balladen har jo været, at deres priser på vindmøller har været dårlige, og det er de på vej ud af. Og når folk brokker sig, vi har jo også analytikere, sådan nogle, der sidder herinde og græder og fortæller, at deres ordre engang er meget lav, og det er rigtigt nok, men det er jo også fordi, at de har strammet priserne, fordi altså, de har jo sagt, har Vestersborsen jo også sagt, at vi kan ikke levere vindmøller, som vi ikke tjener penge på, og de tjener altså 0 og en skrue i år. Og det er jo, der er jo høj risiko, altså du har en omsætning på hvad hedder det, de der 15 milliarder, omsætning 120 milliarder kroner om året, og kun tjene på service, ikke? Altså, det giver jo ikke mening. Så de er på vej tilbage, og det store bliver havvindmøller. Det bliver altså noget, der starter i 24. Det begynder at køre som, nej, mit valg er den anden. Jeg har god tid til at vende med Vestas. Og de tester også et historisk modstandsniveau fra tredje kvartal. De der 16-26, de ligger i øjeblikket. Ja. Det var måske 17, og det er også en bund fra andet kvartal. Så der er også igen altså lidt det samme. Og det er jo nogle gange lidt, når man smider, ligesom at smide en sten ud, når man laver torskesmut. Det breder sig som ring i vand, og det er det samme, der sker. Fordi man går også og håber på bedre priser på deres møller. Så altså, ja... Vil man prøve noget andet end dansk, var jeg lige ved at sige, så kunne det da godt være, at hr. Svendsens Siemens Energy kunne være noget at tage med, fordi så får du jo mere med i posen. Men det er også nogle gange det, at nogle analytikere ikke kan lide, det er, at jamen, så får jeg alt for meget blandet bolcher, og så vinder jeg på karusellerne og taber på gyngerne. Så det er jo en af de farer, der er ved at købe sådan et stort selskab, tænker jeg. Men der er også en anden lige, hvis vi skal ved runden, det er, at i Danmark lider vi altså af en forskruet opfattelse af Vestas. Og når vi skal lave grøn energi, så er der kun én ting i hovedet, det er vindmøller. Der er jo ikke nogen i det her land, der interesserer sig ret meget for solceller, der er ikke ret mange, der interesserer sig for biobrændstof og alt det der, hvis man vil købe den vej. Det er sådan lidt mærkeligt, at vi danskerne er forskruet i hovedet med det der Vestas. Altså, det er vi. Jeg tror lige, vi tager en skiller med den bemærkning. Nå, jeg synes ikke, danskerne er for skruet i hovedet, Lav. Vi bliver på det danske marked. Nej, du er publikum. Vi tager... Ja, selvfølgelig. Du siger jo sådan nogle vilde ting hele tiden. Vestas, vi går lige fra den ene folkeaktie til den anden. Vi skal til Novo Nordisk. Det er Jesper fra Marbella. Han har været inde på Jørnvester, tror jeg. Her til morgen, der har vi nemlig historien om, at Handelsbanken nu anbefaler, at man skal sælge Novo. Persson. Hvad siger du af trend i aktien? Jamen, den er opadgående. Det har jeg lidt svært ved at lige at sætte mig ind i. Det kunne være, at fordi at eller Lili kommer med også et spændende produkt insulin, som også ser godt ud. Og så har Novo jo svært ved, men jeg kunne læse, at i Norge kan de slet ikke få den her... produkt, deres nyeste. Så, men det er jo meget lille marked. Men ja, den har svært ved at komme igennem de der 850, men jeg vil da holde, nu ved jeg ikke, hvor længe han har været med ombord, men sætte et eller andet stop loss, hvor man siger, jamen, der vil jeg hoppe ud, hvis jeg har en gevinst, og eller får minimere mit tab. Men jeg vil da prøve at se, om der ikke var lidt mere saft og kraft i den. Også med den dollar, vi har i øjeblikket. Det er jo altid godt for de danske medicinalvirksomheder. Normalt i hvert fald, med mindre de har hedget sig helt galt, eller hedget sig helt af for året. Så ja. Vi havde også besøg af Danske Bank for et par dage siden, som han nævnte ikke navnet, det er Lars Skovgaard fra Danske Bank, han er jo strateg, så han siger ikke aktier, men han var inde på det her med medicinalaktier, sundhedsaktier generelt, og de mest defensive af slagsen, det er godt, når økonomien er i nedgang, eller måske en recession. Er det noget, som I overhovedet overvejer, det her med de makroøkonomiske udsigter, og måske skulle vi have noget mere defensivt? Jamen, jeg har jo slæbt ind på hylden allerede alt for tidligt. ALK er jo min smertensbarn, det behøver jeg ikke at jogge mere rundt i, det har jeg allerede gjort en gang. Og så Ambu har jeg jo også købt det, og håber på en rebound, og at Britt Melby kan få styr på forretningen derude. Jamen, men hvis man kigger på medicinal generelt, så har de jo sådan klaret sig nogenlunde. Det deler op i to grupper. Novo og Genmab har klaret sig godt, og så er der vel egentlig resten. Og så er der også lige Zealand Pharma, der har klaret sig. Men kigger man også til det svenske, så er det også AstraZeneca er gået godt, mens i hvert fald dem, der leverer til hospitalerne og sådan noget, de har klaret sig rigtig dårligt. Og jeg synes hele tiden, der er den der sorte sky ude i horisonten om kommer Biden lige pludselig med et eller andet om, at vi skal sætte en loft på priserne på medicinalaktierne eller på medicin, så er det, at de der medicinaktier kan godt få et spark over knæet, og så sidder man også og øffer over, at man har tanket for meget op. Så derfor skal man jo have diversificeret sin portefølje. Men ja, jeg synes stadigvæk, at medicinalaktier er interessante. Hvad siger du, Svend? Jo, det er det, og det vil man sige. Altså problemet bare med Novo er jo, at det er sådan en P35 aktie eller sådan noget, ikke? Altså den er jo prissat meget højt, det må vi jo sige. Men det gør jo ikke noget, hvis den kronisk er prissat højt. Nej, man bliver ved med det. Det er jo så et spørgsmål om væksten jo. Det fortsætter så, at væksten ruller og alt det der, og det gør den jo. Men altså, den kører i den høje ende, og det er jo også det, der gør, så betyder sådan en aktie, at vi også har en downside risk, hvis der dukker et eller andet problem op, som vi så ikke kan se i dag. Men det er et problem, og det er også det store problem, men det er jo det med Lille, ikke? Altså, de er der stadigvæk, ikke? Det ender jo altid med Lille model. Den tror jeg faktisk, jeg har hørt før. Jeg ved ikke, hvem der har rettigheden til den. Men, det hedder gentagelseshumor. Okay, men hvad hedder det? Ja, fra Ekodalen. Men jeg vil bare sige, at Novo er jo på den måde jo et kendt forhold og alt det der, og de er vældig gode til at informere sig. Så det er jo mere spørgsmål om, hvor meget... altså, du skal jo tænke nogle steder, hvor der er noget mere krudt i altså vækst end det her, fordi altså, du betaler... du betaler prisen for det, ikke? Så altså, så er det spørgsmål om at gætte på, om det bliver endnu bedre, men altså, de er det rigtige sted. Det er jo det, der er fantastisk ved det. Altså, i virkeligheden er Novo en virksomhed, som om de har produkter med insulinfyldt 100 år her i foråret. Mener det var i februar, tror jeg, 22, man havde ligesom fundet ud af, hvad insulin var og alt det der, men og det var Kanadier, der gjorde det, men altså, at det er jo ligesom en virksomhed, hvor markedet er kommet til dem, til sammen det der nu med det der fedme, som jo er, egentlig har de jo lavet type 2 diabetesprodukten, GLP-1, ikke? Men så viser det sig, at den virker jo også på fedme. Og nu snakker de jo også om, at måske kan det også virke mod det der demens og sådan noget hejs, ikke? Men altså, det er jo sådan, at vi har noget godt her, hvad kan det så bruges til, ikke? Altså, kan det tæmme Putin, ikke? Så kan det også være, det bruges til det. Men altså, det er ligesom, jamen, du prøver jo, det er så godt et stof, at det kan bruges til noget, men hvis du har en virksomhed, hvor markedet kommer til dig, i stedet for, at de ligesom skal trække det afsted, ikke? Det er problemet. Yes. Det er situationen. Lav, vi talte for et par dage siden også, eller var det grov, jeg kan dårligt huske, om bilaktier. Og det tror jeg, vi skal dyrke lidt mere. Du var begyndt at blive lidt interesseret i det, uden at du var sådan gået over ind i noget som helst. Men det er fordi, der er flere spørgsmål. Der er blandt andet Camilla, Camilla Madsen, og så er der også en Vivi Petersen, som begge to spørger til Volkswagen. Og så tænker jeg på, Lars, om du ikke lige kunne slå den op på skærmen, og så se, hvordan den sådan rent teknisk... hvordan kursgrafen, den indikerer et eller andet. Så mens du finder den, Peter, så vil jeg bare sige, til skræk og advarsel, det er jo en, hvor der virkelig er forskel på de to aktier. Der er to. Og den rigtige folkevognsaktie, den skal man holde så langt væk. Det er faktisk et af spørgsmålene. Hvad er det? Jamen, den rigtige aktie, det er med stemmerne. Og den hedder, jeg ved ikke engang, men den man skal handle som almindelig investor, hedder VOW3, altså 3-tal. Og det er præferenceaktien, det er den uden stemmeret. Fordi de andet, det er jo den, hvor de er kørt helt sammen med, at Porsche Holding og Theo Hessen, er det ikke den der delstaten, og så Qatar ligger med alle aktierne. Så derfor så er B-aktien jo håbløs, eller den der A-aktien nu, altså stamaktien hedder, kalder man på tysk, er jo håbløs. Så derfor så skal man, altså den koster vist 178, og Amager koster 136. Så skal man lige passe på. Det er en, hvor du virkelig skal passe på ørerne, hvad det er for en, du køber. Det er præferenceaktien, du skal have. VOW3. Har du fundet den, Lars? Ja, ja, ja, den har jeg fundet. Den anden var oppe i 180, og, ja, ja. 180, og den her anden er i 136. Altså, jeg vil sige, det er ikke sådan noget, jeg tænker, wow, der er, den må jeg svømme ud i. Altså, der, trenden er ikke rigtig vendt endnu. Den hopper lidt rundt og danser, og ja, den har klaret sig lidt bedre end hvad kan man sige, for halvanden måned siden, hvor vi var nede omkring 125, så var vi oppe i 140, og nu har vi den her sivende tendens til 136,40 lige i øjeblikket. Det var også det, jeg sagde til Svendsen, for jeg læste jo hans spændende artikel på Euroinvestor i går, hvor jeg sagde, det er jo for tidligt. Og så har jeg lidt med biler, som jeg har lidt med fly, fordi de konkurrerer jo bare røven ud af bukserne. Altså, hvem tjener egentlig på de der biler? Hvem er det egentlig? Der er jo ikke rigtig nogen, der tjener på andet end måske en bilforhandler, og han gør det måske knap nok nogle gange. Så nej, det er jo bare en industri, der er der for at holde os beskæftiget. Så det er der, hvor man virkelig ser, være heldig at ramme de der udsving, der er i konjunkturer og lagerbehold og forbrugshalløj. Det synes jeg. Og det kan da godt være, at hvis vi nu køber nu, og om 3 år, så kan vi måske bruge pengene på noget andet i den kommende tid. Så nej, altså, jeg er ikke til biler, men jeg skal da lure Svendsen, for han har jo sagt noget rigtigt, men nu vil jeg tale mange år om tank. Så hvis selv vi skal, blind høne. Ja, hvis vi skal tale lige så mange år om biler, så skal vi passe på, at vi ikke kører for tidligt. Ej, jeg er ikke lun på det der. Nej, det er du ikke. Men det er jo bare, at biler, og det snakkede du jo også om i går, er en kronisk lavt prissat aktiedel, mens omvendt nu er en kronisk dyr, ikke? Men altså, det skal man så lige finde ud af, hvor man vil være henad. Men hvis du kan komme ind på et fornuftigt tidspunkt, og hvor der er altså et udskiftningsbehov i det der, og jeg kigger jo også på, hvis man vil have en mere forsigtig udgave, vil jeg påstå det her, men altså, det er jo så lastbiler. Fordi der er et, og det gælder jo også, investeringsgoder, altså maskiner, der laver. Jeg er for eksempel voldsom, når jeg går og jeg prøver at regne ud, hvad bliver det næste dag? Og det er jo sådan noget som gaffeltrukfirmaer. Det er der jo nogle 2-3-4 stykker af, der laver sådan noget. Og Toyota laver jo også meget, det er vist verdens største, men den kan du jo ikke købe. Der må du købe det hele på en gang. Men vi har blandt andet Jungheinrich nede i Tyskland, laver sådan noget. Yeah. Forklift til. Og vi har også den her, hvad hedder et eller andet, den hedder ikke Kone, den hedder et eller andet med K. Hvad hedder det? Det er faktisk meget interessant. Er der på Kone? Nej, ikke Kone. En tysker. Finske elevator? Ja, nå, men okay. Det hedder et eller andet med K. Men hvad hedder det? At den der branche, der er underinvesteret i industriting. Vi har så også den der nordmand, som jeg har svært ved at finde på, den der Autostore. Det er jo sådan mere sådan noget IT, med at, sådan noget, hvordan man logistik og det hele kører rundt af sig selv og alt det der. Men det har jo været en fantastisk aktie, men den har bare gået bare. Men hvorfor så ikke gøre lidt ligesom aktiestrategen talte om Lars Skovgaard? Jeg synes, han var mere til at købe spaden. Altså, så hvorfor går du ikke lige skridtet tilbage og siger, jeg vil hellere købe måske Continental, noget Autoliv, nogle af dem, der leverer ind til industrien, hvor du ved, jamen der får du en pris, fordi at vi skal bare sælge noget gummiliste eller noget kabine eller et eller andet, og der får vi en afregning, og så er det det. Hvorimod, at når du sælger den der BMW eller Audi eller et eller andet, så jamen, så skal du have modder i, og du skal have gratis sutter og nye vinduesvisker og jeg ved ikke hvad, og så ender så det bliver sådan en priskonkurrence. Altså, hvorfor så ikke lige gå steppet tilbage? Altså, sådan en som Nolator på den svenske børs, den er jo gennemprylet. Hvad for en siger du? Nolator, Nolato, som leverer til bilindustrien, eller Trelleborg, som jo lige så har solgt deres dæk til japanerne, deres traktordæk og store dæk til japanerne, for jeg ved ikke hvor mange milliarder. Hvad hedder det nu? Jamen, men der er stadigvæk nogle spændende ting der i. Altså, der tænker jeg, Autoliv også, vil jeg måske hellere købe. Hvad med VBG? Det er en, jeg går og kigger på. VP. Kan du det? Nej. Det er en svensker. Nå, okay. Han laver også nogle komponenter. Og... Nå, ja. Jeg vil sige, en af de værste komponenter, du kan købe, det er jo Continental i Tyskland, som jo ud over, vi kender dem for dæk, men det er jo altså kun, 17-18%, tror jeg det er. De laver alverdens bilkomponenter. Det har altså været en grufuld aktie. Mm. Så det er jo ikke, og i øvrigt så SKF, som også er interessant i Sverige. Ja. Han laver jo så mange kuglelejer til bilindustrien, til motorer primært, ikke? At det er en hel division hos dem i forhold til alt det øvrigt, de laver. Ikke? Men altså, det er jo også en af dem, der vil blive klemt, når elbilerne kommer, fordi så skal der jo ikke puttes ret mange ind i sådan en fyr i forhold til en elbil, i forhold til en benzin- eller dieselbil. Så, men jo, det kan jo godt være, men jeg bare siger, at de der, der har noget sådan rigtig færdigvare, det er jo også dem, der kan skaffe sig en avance. Men de der brancher har været noget klemt, og der må altså, der er et opsparingsbehov i industriinvesteringer i hele verden. Som, men den der Jung der, som du sagde. Jung Heinrich. Ja, den ser god ud jo. Ja, gør den ikke. Jo, den har lavet dobbeltbund og alt muligt. Ja, på grafen, og den ser sjov ud. Så den med, at lige, den tror jeg, der, hvis nogen lytter og sidder her, og det regner i weekenden, så kunne man da lige skrive sig bag øret, man lige skulle tjekke den. Du har jo den der kommentar på Jørgenvester om mandagen. Ja. Og så skriver du, jeg har jo også spurgt dig et par gange, du bruger alle de der udtryk som RSI-indikator og dobbeltbund. Hvad er det helt præcist? Jamen det er ligesom, når aktien har været nede i det samme niveau lige omkring, altså det er jo ikke noget med facitlister, så har den været nede i 70-71 stykker, ligesom man har set for nylig med Securitas, og dengang jeg startede i Millionærklubben, der var jo heldig, at der var to aktier, der lavede dobbeltbund. Det var Pandora, og det var Vestas, og dem købte jeg, og de gav jo mig jo et rigt det første år, hvor man tjente 100.000, altså, så, men det er jo ikke altid, at det bliver sådan, fordi så kommer der, nu har vi jo konjunktur modvind, det havde vi jo heldigvis ikke dengang, så man skal lige selvfølgelig, det er ikke alting, der skinner, bare fordi der er dobbeltbund, men mange gange, dobbeltbund, dobbelttoppe, det er altid sådan nogle advarsel og gode hjælpeindikatorer, som man måske skal holde øje med som investor. Godt. NKT. Yes. Det er Henrik Sørensen fra Viby, og det er Viby Jylland. Han er meget, meget kritisk. Han forstår simpelthen ikke, at folk vil købe NKT. De har en PE på, jeg ved ikke, hvad han mener det her, med PE på 16.000. Ja. Ja, men det er jo fordi at de havde et rigtig dårligt regnskab sidste år jo, okay. Og foretog nogle nedskrivninger og sådan nogle ting og sager. Så det er jo også det der med nogle gange, når man sidder og kigger på PE-tallene. Altså hvis man slår ned et enkelt år, og sådan sidder og... Fordi det er jo, nu sparker jeg lidt til Svendsen, det er jo det, han kigger på med AP Møller, og den er i to, men ser du de sidste mange år, så har de jo lavet kæmpe mega underskud, og det er også derfor, når man begynder at sige, nå, vi skal bare beskatte dem her, fordi nu har de lavet overprofit. Jamen, hvem har puttet penge i deres lommer de sidste 5 år? Det har aktionærerne, det har hovedaktionærerne, og der har fået firmaet til at drive, og vi har betalt skatter alt sammen. Så lad nu være med det. Så nogle gange skal man lige tænke over, at det har været... De måtte skrive ned på den der store fabrik, de købte over i Karlskrona, som de købte af ABB. Det viser, at der var ABB de kloge, og NKT var de mindre kloge. Nu begynder den at være sjov, fordi nu begynder de der strømforsyninger at være i gang og alt det der. De gik bare et år længere, så derfor skal han... vores lytter lige går nogle år tilbage og sidder måske og lave en sådan gennemsnitsbetragtning på PE, fordi hvis man kigger på det nu, jamen så er det helt ude i skoven, selvfølgelig. Mm. Det vil vi bare lige skulle slå fast, når vi taler PE, så er det price earnings, som det hedder på engelsk, og det er altså den pris, som investorerne er villige til at betale for 1 krone af det pågældende års bundlinje. Yes. Og nogle gange så er det så det seneste regnskabsår, og der er også mange, der bruger forward PE, altså så tager man analytikernes forventninger til årets overskud. Og så hvad er overskuddet i forhold til, det er jo sådan lidt i forhold til markedsværdien. Ja. Hvad betaler man for det? Så hvis en PE er 16.000, så kan man vente om at sige, det tager 16.000 år, før du er i break-even, hvis du køber NKT nu. Men det er som et, fordi at, som du siger, resultatet svinger helt vildt, og så kan man ikke regne med det. Fuldstændig, ja. Altså man tager en mega afskrivning. Ikke? Men NKT derfor... på din kurve? Jamen, altså, jeg har den det er jo den, der har givet mig alt rugbrød. Den har lavet 22% i afkast og været en af dem, der er steget. Havde lidt startproblemer i år, men det var en af dem, jeg har haft i noget tid nu, fordi at jeg har jo en eller anden mærkelig gennemsnitskurs. Der var også nogen for noget tid siden, der spurgte, hvordan kan Lars have den der? Jamen, det er jo, fordi jeg ikke har købt den i år. Jeg har købt den for længe siden. Og så tror jeg endda, at jeg har solgt nogle af dem og genkøbt noget, så man får sådan en sjov gennemsnitskurs. Så det er jo en af dem, jeg holder fast i. Det er en af mine grønne investeringer. Og så ved jeg godt, så kommer Lars og siger, jeg vil slet ikke rør ved det der fis, for den er alt for dyr. Ja, det kan vi lige vente med, Lav, fordi, altså, det, fordi Henrik han fortsætter. Ja. Henrik fra Viby. Mm. Forklar mig lige for dusen. Der er ikke noget udbytte, det er helt af ved siden af skiven. Jamen, prøv at, det er jo ikke altid, der skal være udbytte. Altså, det er jo, vi skal jo have et afkast. Jeg går og drømmer om, det er jo ikke en udbytteaktie, jeg har købt her. Det er en vækstcase, hvor at, der skal simpelthen bruge så meget kabler. Det er jo derfor, at priserne på el er så mærkelige. Det er fordi, at vi kan simpelthen ikke transportere al den billige strøm, der er nede fra Sydeuropa, når solen skinner, nede fra Spanien af og op igennem til Frankrig, som så kunne sende strøm videre op til os osv. Og omvendt, når vindmøllerne blæser, kan vi ikke sende strøm ned til dem. Så der er klumper i strømmen, undskyld mig, eller klumper i systemet. Vi mangler simpelthen de her, og vi skal have meget mere, fordi hvis vi også skal have elbiler og varmepumper og alt sammen, så skal vi have mange flere ledninger, både ned i jorden og ude på vindmøllerne og alt det der. Så ja, han skal ikke tro, han får noget udbytte. Det skal geninvesteres, og jeg tror, var de ikke også ude at sige, at de skulle lave en ny fabrik, eller var det konkurrenterne der? Ja. Jeg ved ikke. Ja, men så ja, så det, han skal ikke forvente noget udbytte. Sådan, det er ikke en udbytteaktie, det er et afkastaktie. Ja, det er en grøn historie, ikke? Altså, om de laver kablerne, der skal gå ud til vindmøller på Dokker Bank og alt det der. Og det er jo det handler om. Det er derfor, den er der med, jeg synes. Altså, det er jo bare noget, man skal altså huske om den også som aktie, at den har en stor projektrisiko, fordi altså nogle ordre, som jo strækker sig over 3 år og sådan noget. Meget af det. Altså, at lave sådan en der. Har du den et eller andet sted? Nej, ved du hvad? Jeg havde den aktie nede i hovedet. Jamen, det er jo et eksempel på, hvordan brandbarn skyr i den. Jeg købte NKT fra 180, og så fandt det lort, undskyld udtrykket, ned i 75. Og så blev jeg jo så træt af den. Og så på vej opad, så da vi nåede, begynder at nærme os, ikke? Så tager jeg spæden af panden, ikke? Og så solgte jeg, og så købte Persson, ikke? Altså, det er ikke engang nøj. Jeg havde den dernede, men jeg havde den ligesom på den forkerte. Det er sjovere at købe på 180 for opadgående, på 180 for nedadgående. Jeg kæmpede som en hest imod det hele, og der var der ingen. De sagde, det håbløst, de faldte ordre og alt det der. Så, men selvfølgelig skal det bruge sig alt det der, og det har sin plads, men jeg synes, at den er noget dyr. Jeg må lige sige en ting. Det var det der gaffeltruckselskab i Tyskland, det hedder Kion. K-I-O-N, og de ejer blandt andet det, der hedder Linde, altså Linde er jo så også et stort firma, men inden for gaffeltrucks og Still, og sådan noget, det er STILL, men altså det er sådan nogle gaffeltrucks foretænder der, men nej, altså, så jo, men den er der, og de skal nok klare den, men det er jo en stor projekt, og det skal man lige huske, inden man bliver alt for begejstret, men det er havvind, det handler om. Godt. Vi har et hængeparti. Der er flere lyttere, der er allerede. De er efter mig. Nu skal det ske. Lars, Flueguide. Yes. Jamen, det er jo en, der udvikler forhåbentlig den næste lungekancermedicin og er i fuld krig. Men det er jo lidt ligesom det her med 0 og 1. Altså, bliver det til noget, ligesom vi har set med Neosearch og Topotarket? Ender det i grøften, eller bliver det ligesom Genmap? Det er der, hvor vi står, og aktiekursen er jo desværre faldet for Flueguide, fordi at, jamen, vi har en periode, hvor folk har ikke lyst til at tage risiko, og det går måske lidt langsomt med de der pipeline-resultater, hvornår kommer der noget nyt. Så altså, sætter man sig og ligesom når vi sidder ude på isen og skal fange en fisk, jamen så er det sådan en, hvor du skal sætte dig og vente. Og dem skal du helst ikke have for mange af i din portefølje. Du skal have nogen, men man skal ligesom huske at passe på ikke at få til alt for mange, der kan blive 0 og 1. Fordi bliver det 0, så er det 0 kroner i din portefølje. Bliver det 1, så bliver det selvfølgelig 100% i din portefølje. Men altså, så har du Flueguide, jamen så vil jeg da måske krydse fingre for, at det var den, der blev til noget og sige, jamen det er nogle penge, der ligger inde under hovedpuden, og så må jeg se på dem, når det var fase 2 det ene, og jeg kan ikke huske, hvor langt det andet er i fasen. Men vi nærmer os jo, hvor det begynder at blive, at nu skal vi ud i større skala, og der er det jo så, at det kan fejle, fordi at der er 20 mennesker, der det er prøvet på. Jamen der kan det jo nok gå godt, men hvad hvis det kommer ud i en mega stor skala? Så det er det, der man skal lige holde øje. Jeg synes faktisk, det er interessant, fordi det er jo sådan en rigtig klassisk biotech. Netop. 1 eller 0. Yes. Du bliver rig, eller så går den i 0. Yes. Hvordan kan man bruge teknisk analyse på sådan noget biotech som det? Jamen altså, måske mange gange op til, der kommer en resultat, så begynder nogen, der følger aktien meget, at købe ind i aktien, og bliver det så et godt resultat, jamen så rider den jo afsted som en hest. Og omvendt, jamen når aktien er faldende, og hvis du sidder og leder efter sådan en som 0 og 1, jamen så skal du sige, jamen der sker måske ikke lige noget der, eller også så er det sådan, at man må sige, jamen nu stikker jeg alligevel fingeren i vandet og køber lidt, ikke? Men det er jo svært at bruge teknisk analyse. Vi kan jo bedst lide sådan nogle gode, gamle, almindelige, traditionelle virksomheder, hvor der er et steady cashflow og et steady omsætning og sådan noget, og hvis der så kommer et uheldigt en konkurrent, eller man ikke rammer noget omsætning eller et eller andet, jamen så falder man tilbage. Det er sådan lidt mere, de der 0-1-selskaber, det er lidt svære med teknisk analyse, det må vi nok indrømme. Der er selvfølgelig også mange af dem, som har de her aftaler med et stort medicinalfirma, det, som outsourcer noget forskning, og så kan de få sådan nogle milepælsbetalinger undervejs, så der kan komme lidt knaster ind. Ja. Jeg kunne sige, at det eneste, jeg kan gøre, når jeg ser på sådan nogen, det er, prøve at forstå, altså virksomhedens egentlige idé er det en sandsynlig måde at løse et medicinsk problem på? Men det kan man jo vitterligt ikke som lægmand. Man kan jo ikke forstå, hvad der foregår i en forskningsvirksomhed. Jo, det kan du godt, fordi hvis der kommer en eller anden ind ad døren og siger, jeg har magic powder her, det kan løse hvad som helst, ikke? Så er det usandsynligt, at det er rigtigt, men du kan se om den der måde, at de skal jo ligesom redegøre sådan bare i grove træk, ikke? For det, hvad er vores koncept på noget, ikke? Og der må man sidde og sige, dur det eller ej? Det er jo det med Bavarian, altså det der, de er jo det rigtige sted, og det de laver, og det er ikke sikkert, at de kommer i mål med alle ting, altså, men de er det rigtige sted, og den måde, de gør det på, at de har noget teknologi, som dur. Og tilsvarende med Zealand, men der er mange andre selskaber, hvor vi vil sige, nej, det der du... Den er jeg ikke helt sikker på, dur, eller de har nogle, vi har også haft nogen i forbindelse med det der, som har sådan noget med, som de har brugt faktisk, det er jo ikke Bavarian, der opfundet faktisk den der vaccine, det er jo nogen ude på universitetet, som så via et eller andet selskab, som hedder, hvor det der med noget med Toyon, ikke, Fast Toyon, eller hvad han hedder, et eller andet ham der, er med, ikke? Som jeg ikke har aktier i, men hvis du ser sådan noget, der siger, her er noget, der dur. Og så må man sige, det tror jeg faktisk godt at være, og så kan det være, at det var 10 år, og det kan også være, at de fejler, men man kan godt ligesom se, om det er noget, der har chancen for at komme i mål. Ja. Det mener jeg. Vi skal lige en... vi skal lige nå det her spørgsmål. Ja. Det er om... Det er fordi, det er om Buffett. Man taler om den her Buffett-indikator. Det er Carsten fra Kalundborg. Lav talte tidligere om Buffett-indikator. Kunne han sige, hvad den ligger på nu, og hvad han mener om værdien? Allerførst, Buffett indikator. Ja, det er jo et tal, som den gamle dog har fundet ud af for mange, mange år siden. Det handler om, det er lidt ligesom at sige, hvad koster et selskab i forhold til omsætning? Han siger, hvor meget er hele aktiemarkedet værd, børsværdien på hele børsmarkedet, og hvad er nationalproduktet? Som dem i forhold til hinanden. Og nu er der sådan en stor del af nationalprodukter, der jo ikke er lavet af selskaber, men er offentligt eller et eller andet mærkeligt, men det er det tal, og de skal jo helst harmonere, ikke? Og det er jo der, hvor vi, det var i gode gamle dage, lå det jo at råde rundt mellem 60-80%. Altså aktierne var mindre værd, end hvad et samfund, amerikanske samfund, så gav af hvad hedder det, produktion om år. Så en indikator, der siger et eller andet noget om en anden måde at se på værdiansættelsen på aktiemarkedet. Ja, det er sådan set børsværdi i forhold til omsætning. Og nu er den for et samfund. Ja, nu ligger den angiveligt omkring 160%, men den er været helt oppe i lige over 200. Altså, og det er jo også derfor, at du kan se, at og den er faldende jo. Altså markedsværdien er halvanden gang større end hele værdien. Ja. Er det sådan? Ja, det er 1,6 gange, ja. Og det er jo det, man kan sidde og sige, og i gode gamle dage, inden markedet brusede op, og det man kan sige langt tilbage, så lå den jo også det der under 100, og normalt også en dag under 80. Så vi ligger sådan set nærmest på det dobbelte. Og det er jo en måde at vise, hvor højt er markedet på, ligesom Schiller PE er med SCHI. Det er jo den der langsigtede PE-kvote over 10 år, der så bliver indekseret. Og han ligger på, hvad er han, på 32, nej, på 29,5 ligger han nu. Det er jo lidt det samme, for ligesom så får du en fornemmelse af, og hvis PE-kvoten skulle være 15, det er jo ligesom sådan den langsigtede norm, jamen så ligger aktien altså også på det dobbelte. Og det er jo så USA-tal her, ikke? Og det er også derfor, at jeg løber rundt hele tiden og siger, at aktiemarkedet er meget højt vurderet. Det er USA-tal, vi har her i Europa, er det meget, meget lavere og mere medgørligt. Men for vi ligger rundt der og råder på de her 15 stykker i PE, og Schiller, eller hvad hedder han, Buffett-indikator fra Tyskland, den er faktisk meget, meget lav, men den er så, det er så også, hvor stor aktiemarked er det der, ikke? Men det er et godt tal. I kan bare google det, kan I komme hen, og der er forskellige måder at gøre det på, men det er ikke dumt. På Euroinvestor lidt senere i dag, jeg har lovet ikke at give nogen deadline til finansredaktionen derinde. Vi skriver lidt om Buffett-indikator. Hvad det er, og hvad man kan bruge det til, og hvad man skal være opmærksom på, man ikke kan bruge det til. For det er jo rigtigt, som du siger, hvis hvis den offentlige sektor, for eksempel. Eller hvis størstedelen af erhvervslivet ikke er på børsen, men får deres finansiering via bankerne, og sådan noget, som man gør i Tyskland. Det er jo rigtigt, at du kun har Lars Kapp-aktier. Sagde du Lars Kapp? Ja. Skulle vi virkelig slutte? Ja, så flat. All right. Vi er faktisk noget ved vejs ende i denne runde. Vi skal have en kop. Hvad er det bedste spørgsmål? Hvad siger I? Jeg synes jo, den der med... Jeg kan jo godt lide, når folk driller lav. Den der med toppen på AP Møller. Nej, det kan jeg jo ikke. Men er det for meget lav? Jeg synes, ham med NKT, han har været fat i noget rigtigt. Men det synes jeg jo dig, Per. Ah, vi er ligeglad. Jeg er hårdhovedet, du. Så altså, det må vikaren jo... Det er vikaren. Vikaren fra himlen. Ved du hvad? Det bliver NKT. Sådan der. Lars. Det var jo. Jeg tager det på min skulder. Du har tjent så mange penge på NKT. Millionærklubben er slut for i dag. Vi høres med på mandag. Husk, senere i dag, så kommer CEO-interviewet med Sarah Solin og Royal Unibrew. Tak fordi I lyttede med. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.